Düşürdün aşkın narın ağlar, düşürdün aşkın narın ağlar. Karıştırdın küle beni, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni, atın yolun kenarına. Atın yolun kenarına, yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Meleşir kuzular, kırda meleşir kuzular. Derdim çok yârem sızılar, gönül sevdiğin arzular. Götürsünler yâre beni, gönül sevdiğin arzular. Arzular götürsünler yâre beni, götürsünler yâre beni. Ecel gelir haktan ferman, ecel gelir haktan ferman. Can çekilir kalmaz derman, ekin edim buldum harman. Savursunlar yere beni, ekin edim buldum harman. Ekin edim buldum harman, savursunlar yele beni, savursunlar yele beni. Ekin edim buldum harman, ekin edim buldum harman, savursunlar yele beni. Sabırsız.